Trójka. Program trzeci. After Party. Reflection to Shuta Yasukochi, fragment jego najnowszej płyty. Ta zatytułowana jest By the Sea. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś zajrzymy do znanego nam już katalogu hiszpańskiej wytwórni Archives. Sprawdzimy, co nowego ma nam do zaoferowania kanadyjska wytwórnia Inner Ocean, a zaczynamy w Japonii, dokładnie w prefekturze Kanagawa, bo stamtąd pochodzi Shuta Yasukochi. Słuchaliśmy już jego wcześniejszych nagrań, a By the Sea to jedna z pierwszych tegorocznych płyt, które mam okazję zaprezentować Państwu w naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkaniach. Utwór Reflection to już za nami. Kolejny fragment pięknej płyty prosto z Japonii, płyty By the Sea, to utwór Wonder. Thank you. Thank you. Glimmer i ponownie Shuta Yasukochi z albumu By the Sea, album dostępny w wersji cyfrowej oraz w formie kasety magnetofonowej. Edycja limitowana, zaledwie 55 sztuk, ale z tego co widzę, w dalszym ciągu ta kaseta jest dostępna. Wydawca to berlińska wytwórnia Lontano Series. A teraz hiszpańska wytwórnia Archives i kompilacja z roku 2017, Archives Soundscapes Volume 1. Przegląd tego, co wytwórnia Archives ma nam do zaoferowania w kategorii dźwiękowych pejzaży. Na początek przenosimy się do północnej Kalifornii. To The Aurora Principle, czyli Chris Wortman. Jesteśmy w Stockton. Stamtąd pochodzi również indie-rockowy zespół Pavement, być może Państwu znany, ale nie takich brzmień posłuchamy w tej chwili. The Aurora Principle w utworze Southbound. Caught in the Wake Forever. Pod tym pseudonimem ukrywa się Fraser Alexander McGowan, producent z Wielkiej Brytanii. Wysłuchaliśmy utworu Durham, pochodzącego z kompilacji Archives Soundscapes Volume 1. Kolejny fragment tej samej płyty. Tym razem jesteśmy w Mainz. Z tego niemieckiego miasta pochodzi Tobias Lorsbach, występujący m.in. jako The Postman, T. Byron Super Launcher, a jego projekt ambientowy nosi nazwę Logic Moon. Posłuchajmy utworu I'm In Your Veins. Black Sand to kolejny fragment kompilacji Archives Soundscapes Volume 1. To płyta wydana przez hiszpańską wytwórnię Archives, której szefem jest Augustin Mena, ukrywający się pod pseudonimem Warmth, i to jego kompozycji wysłuchaliśmy przed chwilą. Muzyka projektu Warmth krążyła wokół naszych spotkań w audycji Afterparty od kilku tygodni, gdy wspólnie poznawaliśmy muzykę z katalogu Archives. Wreszcie przyszedł czas, żeby posłuchać, co do zaoferowania ma nam sam głównodowodzący, czyli właśnie Augustin Mena. A teraz przenosimy się do Kanady, a dokładnie do Calgary w Albercie. Wytwórnia Inner Ocean, doskonale nam znana z naszych spotkań, przede wszystkim z płyt wypełnionych instrumentalnym hip-hopem najwyższej próby, ale wytwórnia Inner Ocean w roku 2012, gdy rozpoczynała swoją przygodę z wydawaniem muzyki, koncentrowała się głównie na produkcjach ambientowych. Dlatego też od pewnego czasu w ramach katalogu Inner Ocean znajdziemy również płyty wydawane pod wspólnym szyldem Drift. W tej części katalogu Inner Ocean Records znajdziemy brzmienia ambientowe, służące medytacji, takie, od których wytwórnia Inner Ocean zaczynała. A zatem na początek Charlie Dreaming, projekt anonimowy, ale ze wszechmiar godzien naszej uwagi. Mini album Sleep Tones, singiel właściwie, zaledwie trzy utwory. Pierwszy z nich to Singularity.